Program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 25 stycznia. Jest północ. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis Trójki. Nic nie zagraża życiu rannych we wczorajszym wypadku koło Łęcznej na Lubelszczyźnie. W zderzeniu dwóch aut ucierpiały 22 osoby. Pielęgniarka ze Szkocji, która zaraziła się wirusem eboli w Afryce, została wyleczona. Wyszła ze szpitala w Londynie. W serwisie też prezydent Komorowski ze złotą statuetką od PCC. 22 osobom, które zostały ranne w wypadku na Lubelszczyźnie, nie zagraża niebezpieczeństwo. Wczoraj w Turowoli na drodze krajowej z Lublina do Włodawy zderzyły się dwa pojazdy, osobowe Audi i Mercedes Sprinter. Kierujący samochodem marki Audi, który jechał w kierunku Łęcznej, pokonując łuk, stracił panowanie, zjechał na przeciwny pas i doszło tam do czołowego zdarzenia z samochodem marki Mercedes Sprinter. To bus pasażerski relacji Lublin-Włodawa, który właśnie jechał w kierunku Włodawy. Renata Laszczka-Rusak z policji w Lublinie poinformowała, że ranne zostały 22 osoby. Na skutek zdarzenia obrażenia odnieśli wszyscy uczestnicy tego zdarzenia, czyli w sumie 20 pasażerów oraz dwaj kierowcy. Wszystkie te osoby zostały odwiezione do szpitali. Kierowca Audi, 19-latek, jechał sam. Prawo jazdy miał od niespełna roku. To on ma największe obrażenia. Większość poszkodowanych ma jedynie ogólne potłuczenia i otarcia. Grecy stają przed wyborem. Zdecydują, czy chcą kontynuacji trudnych reform i pomocy Unii Europejskiej, czy wolą iść własną drogą. Dziś w tym kraju wybory parlamentarne. Startują 22 ugrupowania. Ostatnie przedwyborcze sondaże opublikowane w piątek wieczorem dają zwycięstwo lewicowej populistycznej partii Syriza, która utrzymuje kilkuprocentową przewagę nad rządzącą obecnie konserwatywną Nową Demokracją. Pierwsze dokładniejsze wyniki na podstawie oddanych głosów mają zostać podane przed północą. Oficjalne, ostateczne w poniedziałek. Szkocka pielęgniarka wyleczona z gorączki krwotocznej opuściła już szpital w Londynie. Wirusem ebola zaraziła się w zachodniej Afryce. Pauline Cafferkey pracowała przez miesiąc w Sierra Leone w dwóch ośrodkach dla chorych na ebolę. Kiedy wróciła w niedzielę przed Nowym Rokiem, przeszła na lotnisku Heathrow pomiar gorączki i odleciała dalej do Glasgow. Ale w nocy dostała wysokiej temperatury, w poniedziałek trafiła do szpitala, a we wtorek, 30 grudnia, przewieziono ją helikopterem do Londynu do szpitala Royal Free. Przez pierwszych kilka dni byłam bardzo silna, ale potem straciłam tydzień z życia, którego nie pamiętam. Nadszedł moment, który dobrze pamiętam, kiedy powiedziałam lekarzom, że mam już dość i tyle. Pamiętam tylko, że to powiedziałam i więcej nic. Mówiła BBC szkocka wolontariuszka. Teraz czekają dalsza rekonwalescencja w domu. Chcę być z rodziną i przyjaciółmi. Chciałabym przejść się po plaży, ale przez kilka dni muszę najpierw odbudować siły. A czy byłaby gotowa wrócić do Sierra Leone? Musiałabym to przemyśleć. Chciałabym wrócić do swojej normalnej pracy i życia, a moja rodzina też by się z tego ucieszyła. Mówiła przed opuszczeniem londyńskiego szpitala Pauline Cafferkey. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. Prezydent Bronisław Komorowski odebrał złotą statuetkę, nagrodę specjalną Business Center Club. BCC doceniło w ten sposób działania prezydenta na rzecz rozwoju i stabilności naszego kraju. Bronisław Komorowski, odbierając nagrodę, zwrócił uwagę na wykorzystanie przez Polskę możliwości, jakie dało nam odzyskanie przed 25 lat wolności. Wszystkim nominowanym, oznaczonym, wyróżnionym ludziom biznesu chcę serdecznie pogratulować i jednocześnie podziękować za to właśnie, że w odpowiednim momencie potrafili być odważnymi, czasami trzeba było ryzykować, czasami wykazali się wielką pracowitością pomimo trudności, a czasami właśnie potrafili także uchwycić w porę to szczęście, bez którego trudno myśleć także o sukcesach w biznesie. Organizowana przez BCC wielka gala liderów polskiego biznesu odbyła się w Teatrze Wielkim Operze Narodowej w Warszawie. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Noc wszędzie pochmurna, od Podlasia i Mazur przez Mazowsze, po Opolszczyznę, Górny Śląski, Małopolskę będzie padał śnieg i to dość mocno, może go przybyć nawet do 10 cm. We wschodniej połowie kraju miejscami opady marznące, powodujące gołoleć. Od minus 4 w Gdańsku i Poznaniu do plus 2 w Lublinie. A dziś w ciągu dnia też może padać śnieg, najwięcej spadnie go w centrum i na południu, na krańcach wschodnich będzie padał deszcz. Będzie od minus 3 w Zakopanem do plus 3 w Lublinie. Trójka. Program trzeci. Prawie 4,5 minuty po północy, mówi Michał Margański. Dobry wieczór Państwu. Thank you. nad Stanami. Jest i stan w stan, jako wieża nad płaskie domy, stercząca w chmur. Dlatego, że dom mój ruchomy z wielbłądziej skór. Mm-hmm. Utworem z dalekiej przeszłości rozpoczynam nasz wspólny czas w dużym wydaniu audycji. Potrójne pasmo przenoszenia, przenoszenia, przenoszenia. Teraz już oficjalnie witam wszystkich miłośników muzyki elektronicznej. Jak chyba można było usłyszeć, ten wspólny czas rozpoczynam troszkę nietypowo, bo od utworu Czesława Niemena ze słowami Cypriana Kamila Norwida. Pielgrzym. To nagranie pochodzi z płyty Niemen Aerolit, płyty opublikowanej przez Polskie Nagrania w 1975 roku. Początek nie jest jednak przypadkowy, bo jak państwo być może wiedzą, Pielgrzym stał się podstawą utworu The Test zespołu The Chemical Brothers, a ja od kilku tygodni, aż do czerwca, czyli do koncertu chemicznych, jaki się ma odbyć na festiwalu Orange, przypominam utwory oczywiście Toma Rowlandsa i Eda Simonsa w cyklu zatytułowanym Brytyjska chemia przemysłowa, czyli push the button. The Chemical Brothers w programie trzecim. W zeszłotygodniowym spotkaniu słuchaliśmy muzyki z pierwszej płyty chemicznych zatytułowanej Exit Planet Dust. Dziś zrobimy skok o 6 lat i sięgniemy po album Come With Us, który właśnie kończy się utworem The Test. Muzyka Toma Rowlandsa i Eda Simonsa pojawi się tuż przed godziną drugą. Ale najważniejszym punktem audycji będą dźwięki tego zespołu. Tangerine Dream. Kilka dni temu dotarła do nas smutna wiadomość, że w wieku 70 lat zmarł Edgard Froese, założyciel i lider Tangerine Dream. W związku z tym pochylimy się dziś nad twórczością tego wyjątkowego muzyka i kompozytora. I mam nadzieję, że tym pomysłem, tym drobnym akcentem oddamy mu w pewien sposób hołd. Chciałbym najzwyczajniej przypomnieć pierwszy album Tangerine Dream, album zatytułowany Electronic Meditation. Cofniemy się zatem o 45 lat, do roku 1970, kiedy to ukazała się ta płyta. Zanim jednak do niej przejdziemy, zanim przejdziemy do tej muzyki, która wciąż jest awangardowa i wciąż brzmi jak eksperyment, kilka innych nagrań zarówno z lat 70., jak i lat 80. Pierwsze z tego zestawu zatytułowane jest Don't You Know i pochodzi z repertuaru Jan Hammer Group. Thank you. Stand next to you, love. You're the Legend of that I care. Winter gone, snow is melting. You are here, you are mine. You are spring in the air. Don't you know that I love you? Don't you know that I care? Winter gone, snow is melting. Emisji tego nagrania w tonacji trójki państwo wciąż o nie pytają. Z roku 1977 Jan Hammer Group w utworze Don't You Know. Utwór wygrzebał i przypomniał Errol Alkan, który w 2012 roku wydał kompilację z takimi perełkami. Ale uważni słuchacze pewnie mogą być troszkę zaskoczeni, ponieważ oryginał tego utworu trwa 2,5 minuty. No a my tutaj mieliśmy do czynienia ze znacznie dłuższym nagraniem, a to dlatego, że to remiks. Remiks stworzony przez niejakiego Jimmy'ego Bazooka, specjalizującego się również w editach. I kto wie, może dzisiejszej nocy uda się przemycić jeszcze jakiś wyedytowany utwór. Z dekady lat 70. wędrujemy sobie teraz do lat 80. Hello Herbie. Tym utworem rozpoczyna się pierwsza płyta formacji Alex Band. Ten album ukazał się w roku 80. Nosi tytuł Zderzenie myśli. No i przywołuję go w trakcie naszego dzisiejszego spotkania, ponieważ wczoraj swoją urodziny obchodził Paweł Serafiński, jeden z filarów oryginalnego składu Alex Bandu. W Zderzeniu myśli na tej płycie słychać pana Pawła, no właśnie, głównie za sprawą dźwięków organów Hammonda. Jak państwo doskonale wiedzą, to było w zeszłym roku albo dwa lata temu. Wytwórnia Gad Records opublikowała tę płytę, Zderzenie myśli. Płyta, na której bonusowo zostały opublikowane trzy dodatkowe utwory, na których również słychać wczorajszego solenizanta. Paweł Serafiński, również na organach Hammonda. Składamy panu Pawłowi najserdeczniejsze życzenia. We'll be right back. Srebrny sprzęt stereo, do tego wygodne fotele robione w takiej serii. Nie wiem dokładnie, czy to była nazwa zestawu, czy tak określano po prostu te meble. Kontiki w każdym razie. I jeszcze dywan z długim włosem. Takie mam skojarzenia, kiedy słucham zespołu Alex Band. Spis wszystkich nagrań po audycji, nie wiem czy zaraz po, ale na pewno do poniedziałku. W każdym razie ten spis znajdzie się na Facebooku w potrójnym paśmie przenoszenia w Trójce. I cofamy się znowu do lat 70., bowiem przede mną kompilacja z muzyką tworzoną i wydawaną również w Surinamie. Some funky words that will make you hop. I'm intruding you with a bong non-stop. and it's a double word. This is an official government health warning. The disease known as mind funk is rapidly spreading. Everyone, excluding my mother-in-law, is requested to proceed immediately to the anti-funk chambers. The mind funk is coming. I repeat, the mind funk is coming. The mind funk is here, man! Of the funky house, do you see? Shouting raps to you, I tell her what to do. You see, the funk is gonna set you free. Well, now the funk is here, so just have no fear, 'cause the beat is gonna make you sway. So just dance along to a funky song, and this is what I got to say. Wciąż nie mogę uwierzyć, że nagranie, które przed chwilą usłyszeliśmy, nagranie zatytułowane Funking in Your Mind, nie zostało stworzone w Stanach Zjednoczonych ani w Europie, tylko, no właśnie, w Surinamie. W Surinamie, państewku, które odzyskało niepodległość w połowie lat 70., no bo wcześniej było kolonią holenderską i teraz po wielu, wielu latach kilku dżentelmenów postanowiło wydać nagrania, które w latach 70. i 80. nagrywano i publikowano w Surinamie właśnie. Państwo już kilka razy pytali mnie o tę płytę, tak więc może, Może dla porządku podam jej tytuł. Boogie Disco Funk from the Surinamese Dance Floors 76-83. Taki nosi tytuł. Do tego wszystkiego dochodzi oczywiście jeszcze nazwa państwa, czyli Surinam, z dużym, dużym wykrzyknikiem. Ta płyta, ta kompilacja pokazuje, że moda na odgrzebywanie i publikowanie na nowo starych nagrań trwa w najlepsze, że jest na to wszystko zapotrzebowanie. No i fajnie, bo państwo przyznają, że niektóre z tych utworów pewnie gdzieś by utonęły w przeszłości, chociażby z tego powodu, że zostały wydane w Surinamie właśnie pierwotnie. No i kto nawet z nas mógłby wpaść na pomysł, żeby pogrzebać w muzyce tamtego państwa. A tu proszę. Surinam. Proszę zapamiętać nazwę tego państwa i jednocześnie tytuł kompilacji. Kompilacji, na której można znaleźć 10 utworów opublikowanych na przełomie lat 70. i 80. właśnie w Surinamie. Boję się tylko, że ta kompilacja